อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักษาหรือว่าสนทนาธรรมะในรายการธรรมารับอรุณนะคะพบกันในเช้าวันนี้หลังจากที่พบกันเมื่อเช้าเมื่อวานแล้วเป็นวันเสาร์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน1ปีมะเมียค่ะก็จะเริ่มเข้ากลางเดือนธันวาคมจะอีกไม่นานก็จะถึงวันขึ้นปีใหม่กันแล้วนะคะค่ะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปอย่างไรนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีรายการธรรมารับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้านะคะถ้าพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็ดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังในการที่จะพูดคุยสนทนาแล้วก็ซักถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังเขียนถามเข้ามาเป็นช่วงของการสักษาคือสนทนาธรรมะกันนั่นเองนะคะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ท่านก็เมตตาที่จะรับเป็นองค์ปาถกประจำมาก็ 5-6 ปีแล้วนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของท่านได้เป็นที่เคารพศรัทธาแล้วก็ผ่อนคลายความทุกข์ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นจำนวนมากมายทีเดียวเพราะว่ารายการของเรานั้นอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะว่าไม่ใช่เสนอเป็นประจำทุกเช้าเท่านั้นแต่ว่าเราก็ได้รวบรวมพระอาจารย์ก็มีเมตตารวมทั้งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างๆก็มีการทำซีดีที่จะบรรจุรายการธรรมารับอรุณทุกเช้าเลยแจกให้ท่านผู้ฟังได้เป็นของขวัญเป็นประจำทุกปีโดยเสมอมานะคะซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแจกซีดีรวบรวมเรียบร้อยเลยก็มีประมาณ7แผ่นแล้วก็มีแผ่นแถมด้วยในปีนี้อย่างที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านทราบจากพระอาจารย์แล้วล่ะว่าจะเป็นแผ่นแถมที่ท่านออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 88คือก็จะมีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามอบให้ท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นธรรมทานเราก็จะได้มีหูตาสว่างในด้านของธรรมะกันมากขึ้นนะคะก็เกริ่นมายาวเลยค่ะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้มีจดหมายของสองท่านนะเจ้าค่ะที ่ เขียนถามเข้ามาในรายการก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เขียนมาทั้งสองท่านนั้นเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับกรณีคล้ายๆกันดังนั้นก็มาถามรวมกันเลยแล้วก็ให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักษาชี้แจงให้กำลังใจกันเลยนะเจ้าค่ะท่านแรกนั้นก็จะเป็นคุณผู้ใช้นามว่าคุณปัทวีนะเจ้าค่ะ เจ้าพัน ก็เป็นผู้ที่ได้เขียนถามมาว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่พิการตาบอดนะเจ้าค่ะเนื่องจากประสาทตาเสื่ อม แล้วก็ตอนที่ประสาทตาเสื่อมตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยไร้ค่าไม่มีความหมายก็เลยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็มีคนก็มาปลุกปลอบใจอะไรต่างๆตอนนี้สำหรับท่านผู้ถามนี่ก็หลังจากที่ท่านรอดพ้นจากการคิดสั้นตอนนั้นเนี่ยก็ได้มาประกอบอาชีพเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนวดแผนโบราณนะเจ้าคะและเผอิญได้มาฟังรายการธรรมารับอรุณของเราได้ฟังพระอาจารย์ได้เมตตาพูดคุยต่างๆนั้นก็ทำให้เกิดกำลังใจดีขึ้นขอซีดีมาด้วยก็เอานำซีดีไปรับฟังย้อนหลังก็ทำให้เกิดกำลังใจมากขึ้นนะเจ้าคะก็เขียนมาในรายการก็เพื่อที่จะกราบขอให้พระอาจารย์นั้นได้พูดให้กำลังใจว่าทำยังไงถึงจะเห็นคุณค่าในชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ว่ามีคนบอกว่าตาบอดเนี่ยไม่มีทางเห็นธรรมหรอกอย่างเงี้ยนะเจ้าคะก็เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอย่างนั้นนะเจ้าคะก็เป็นประเด็นนี้ที่ท่านผู้ถามท่านนี้ได้เขียนถามมาก็ประเด็นนี้อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงก่อนดีไหมเจ้าคะในประเด็นที่เกี่ยวกับการคิดสั้นแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็เขียนมาเช่นเดียวกันนะเจ้าคะเป็นผู้ที่เขียนถามมาบอกว่าได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวนาประสบปัญหาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำนาขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะนาล่มเนี่ยแล้วก็เลยสงสารจับใจเลยเพราะชาวนาก็มีข่าวให้เราได้เห็นนะเจ้าคะว่าฆ่าตัวตายผูกคอตายไปมากมายหลายรายทีเดียวคุณชาพริยานะเจ้าคะที่เขียนถามมาจากลาดกระบังกรุงเทพเนี่ยเจ้าคะก็เลยสงสารแล้วก็อยากจะให้พระอาจารย์นั้นเมตตาที่จะให้ธรรมะ ให้เป็นกำลังใจแก่บรรดาชาวนาทั้งหลายแหล่เนี่ยเจ้าค่ะว่าจะมีชีวิตต่อไปมีโอกาสที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปอย่างไรก็ขอนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะแล้วก็ได้พูดคุยในประเด็นทั้งสองเรื่องนี้นะเจ้าค่ะได้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นจดหมายที่มาจากคุณชาคริยาจากอำเภอจากเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณปัทวีอันนี้ส่งมาจากจังหวัดนครราชสีมาคือโคราชนี่เอง จะ ส่งมาจาก2ที่ก็พูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายซึ่งผู้หนึ่งก็มีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายจะทำยังไงถึงจะให้เห็นคุณค่าของชีวิตแต่อีกผู้หนึ่งก็เห็นข่าวการฆ่าตัวตายของชาวนาที่ประสบปัญหาต่างๆแล้วก็เลยมีความรู้สึกสงสารจับใจเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายซะก่อนคนที่มีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายคือจบชีวิตเนี่ยเนื่องจากประเด็นที่ว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของชีวิตที่จะเหลืออยู่นะมีเรื่องเล่ากันมาเหมือนกันนะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคุณตาจายอายุ22ปีเขาก็คิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเนี่ยไม่รู้มันจะเหลืออีกเท่าไหร่นะก็คงจะต้องแต่งงานมีลูกสามีก็คงจะเป็นมีชู้แล้วก็มีอะไรไปตามเรื่องตามโลกของเขานะแล้วก็เลี้ยงหลานอะไรต่อไปชีวิตก็มีแค่นี้ก็รู้แล้วว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยเขาคิดว่างั้นนะก็เลยฆ่าตัวตายผู้หญิงคนนี้อายุ22ปีก็มีความคิดว่าอย่างนี ้ ก็เนื่องจากว่าความที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่ก็เลยฆ่าตัวตายซะหรืออย่างกรณีบางคนที่ประสบปัญหาทางร่างกายเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะเจ็บปวดมากคิดว่าตายดีกว่านะตายดีกว่าอยู่เพราะว่าอยู่ไปแล้วมันไม่มีคุณค่าอะไรมีแต่เจ็บกับเจ็บอย่างนี้เป็นต้นนะมีแต่มองไม่เห็นกับมองไม่เห็นนะหรือว่ามีแต่ทุกข์นี่กับนี่นะมันไม่มีคุณค่าอะไรที่จะมีความสุขมีความอะไรอย่างนี้เออเราจะไปอยู่เพื่ออะไรก็ตายซะนะเขาก็เลยไม่เห็นคุณค่าของชีวิตที่มีความอยู่กันการตัดสินใจตรงนั้นของเขานะก็ด้วยเหตุผลลักษณะนี้ทำให้ฆ่าตัวตายนะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราพิจารณาตามกระบวนการความคิดนะคุณตั้งใจนะคือถ้าเรา1บวก1ได้2พิจารณาตามตรรกะนะว่าเอ้าของนี้ไม่มีประโยชน์แล้วจะมีไว้ทำไมก็โยนมันทิ้งซะเอ้าก็ชีวิตฉันไม่มีประโยชน์ฉันจะอยู่ทำไมฉันก็ตายซะนะก็คิดอย่างนี้นะซึ่งความคิดอย่างเนี้ยเป็นความคิดที่ว่าคุณมองจากมุมที่คุณเห็นว่าชีวิตไม่มีคุณค่ามองจากมุมที่คุณเห็นอยู่ตรงนั้นมองจากสถานการณ์ที่เราอยู่ตรงนั้นนะเช่นหนี้สินที่ท่วมทับนะเช่นสภาพร่างกายที่เป็นอยู่เช่นเวลาที่มันจะเหลืออยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะมองเห็นอยู่ทางเดียวว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่ เจ้าค่ะ นะการที่เห็นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงนะมีหนี้สินเท่านั้นท่วมทับนะอย่างอื่นไม่มีทางเลยนะหรือว่าชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้นะมีลูกมีผัวแล้วก็ตายไปก็แค่นี้หรือชีวิตฉันก็ยิ่งมองไม่เห็นพิการไปตลอดชีวิตก็มีเท่านี้เท่านี้จริงเท่านั้นอย่างอื่นไม่จริงเลยอย่างอื่นฉันไม่ได้คิดถึงเลยทิฏฐิแบบเนี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิคุณเดินใจเหมือนคนที่ตายไปแบบเนี้ยตายแบบไร้ค่ามากอาจารย์พูดอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะต่อให้คุณตายด้วยการที่คุณจงใจฆ่าตัวตายคุณไม่เห็นคุณค่าในชีวิตนะสมมติเราไม่เห็นคุณค่าในชีวิตแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในชีวิตแล้วคุณตายไปด้วยการที่ใช้อาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการกระทําของตัวเราเองหรือตายไปจากอุบัติเหตุนั้นตายไปโดยที่ตั้งใจก็ตามหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามการตายตรงนั้นเนี่ยไร้ค่าที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่มีเห็นคุณค่าของชีวิตที่มีอยู่อ่ะการที่เราไม่เห็นคุณค่าของชีวิตที่มีอยู่แล้วตายไปก็ตายอย่างไร้ค่านะด้วยการไม่ว่าคุณจะใช้มีดฆ่าตัวตายกินยาตายหรือว่าคนที่แบบไม่พิการเอ้าคนที่ไม่พิการมีชีวิตอยู่มีงานทํามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีชีวิตอยู่อย่างดีแต่ถ้าคนนั้นเขาไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรในชีวิตของเขานะแล้วเกิดเขาตายไปด้วยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าด้วยความแก่ชราก็ตามการตายตรงนั้นของเขาก็ไร้ค่าเหมือนกันไม่ต่างกันไม่ต่างกับคนที่ฆ่าตัวตายนะหรือแม้แต่คนที่แก่ตายคนที่แก่ตายอาจจะอายุ80 90หรือ100ปีนะคนที่อายุ80 90หรือ100ปีแก่จะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของชีวิตที่ตัวเองทํามาหรือมีอยู่หรือจะทําอะไรต่อไปได้ไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นแล้วตายไปก็ตายอย่างไร้ค่าเหมือนกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันว่าเขาจะฆ่าตัวตายหรือไม่ต่างกันว่าเขาจะตายตามอายุหรือไม่ต่างกันว่าเขาจะตายด้วยอุบัติเหตุไม่ต่างกันนะเพราะว่าเป็นการตายอย่างไร้ ค่า แต่ว่าชีวิตของเราไม่ได้มีเท่านี้คุณจะเข้าใจไหมมันไม่ได้ออกมาอย่างเดียวอย่างที่ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่นะการเห็นเช่นนี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่มากกว่าอย่างนั้นเอาอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นว่าถ้าเรานั่งฟังรายการวิทยุนี้อยู่เอาแค่เรานั่งฟังรายการวิทยุนี้อยู่นะ แล้วเกิดมียุงมากัดเราสมมติมียุงมากัดเราเราจะไปตียุงเนี่ยเราจะไปตียุง เอ๊ะเราก็คิดว่าไม่ตียุงแล้วกันให้ชีวิตยุงนะชีวิตยุงสำหรับเราเนี่ยอาจจะไม่มีค่าอะไรแต่ชีวิตยุงสำหรับลูกยุงนะคุณตาใจชีวิตยุงสำหรับลูกยุงเนี่ยมีค่ามากนะคือมันหาค่าไม่ได้สำหรับลูกยุงถูกไหมหรือว่าเราไปปล่อยปลาปล่อยปลานะปลาอาจจะไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีค่าอะไรมากแต่ว่าชีวิตปลาสำหรับลูกปลาเนี่ยนะที่มันจะได้ประโยชน์จากการที่มันรอดไปแล้วดำรงชีวิตอยู่ได้มีค่ามากนะค่าตรงนั้นเนี่ยหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้หรือแม้แต่การที่เราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นช่วยเด็กข้ามถนนนะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมีใจที่มีเมตตากรุณามีใจที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไอ้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีใจเมตตาเผื่อแผ่นะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นคุณธรรมที่หาค่าไม่ได้นะเป็นคุณธรรมที่ดีนะนี่เป็นคุณค่าที่มีอยู่ในชีวิตเราเล็กๆน้อยๆตรงนี้เราเห็นหรือขนาดว่าเราคุณไปใส่บาตรนะถ้าคุณไปใส่บาตรถ้าพี่หนึ่งคุณอาจจะไม่ได้ใส่บาตรก็ได้คุณอาจจะเอาเงินไปช่วยสถานเล็กเด็กกำพร้านะให้เขาดำเนินต่อไปได้อีกสักวันหนึ่งแต่สมมติคุณใส่บาตรแล้วก็ยืดอายุพระสงฆ์ไปได้วันหนึ่งถามว่าอายุพระสงฆ์ที่ยืดไปได้วันหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่าไหร ่ก็จะประมาณการไม่ได้นะ มันไม่สามารถที่จะนับเป็นเงินได้นะเพราะว่าแค่เราสละทรัพย์เป็นข้าวทัพพีหนึ่งใส่ลงไปในบาตรพระกินข้าวไปใส่ปากแล้วนะแล้วถ้าเผื่อว่าท่านนั่งสมาธิจิตรวมลงเป็นรมันเดียวมีใจเย็นสนิทจากอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นธรรมะใดๆบรรลุธรรมะขั้นใดขั้นหนึ่งธรรมะที่ท่านบรรลุนั้นชีวิตที่ยืดต่อไปอีกวันหนึ่งนั้นหาค่าไม่ได้นะคุณตนใจ คือมีค่ามากเหลือเกินเจ้าค ่ ะ ใช่หรือแม้แต่เราช่วยเด็กกำพร้าช่วยเด็กกำพร้าให้เขามีชีวิตยืดต่อไปอีกวันหนึ่งไอ้วันหนึ่งที่เขายืดต่อไปนั้นเขาอาจจะเห็นคุณค่าใดๆในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งการที่เขาเห็นคุณค่าในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งทำความดีขึ้นมาได้ความดีคุณค่าตรงนั้นที่เกิดขึ้นมาหาค่าไม่ได้นะคุณตนใจจากการที่เราแค่ให้ทานตนเองนะให้ทานตนเองแล้วทานการกุศลไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณทำเนี่ยนะที่คุณทำนะคุณเกิดทำเข้าไปทำไปเรื่อยๆนะบุญนี้ก็สะสมไปสะสมไปพอสะสมไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราถึงการหมดอายุจริงๆเราได้ไปสวรรค์นะการที่เราได้ไปสวรรค์ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้นะคุณตนใจนะมีคุณค่ามากความดีตรงนี้อาตมาพูดตรงนี้เพื่อที่ต้องการจะบอกว่าคุณค่าของชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรามีอะไรที่เป็นสิ่งของภายนอกไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีอวัยวะครบ32บริบูรณ์ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีเงินมีทองมีบ้านร่ำรวยสวยหรูเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แตกทำลายไปได้มันไม่มีค่าเลยพวกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าเลยถ้าเราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เพราะคุณค่าที่เรามีอวัยวะครบ32เราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เพราะว่าเราจะต้องมีเงินมีทองนะร่ำรวยขึ้นมามีหน้ามีตาการมีชีวิตอยู่ของคุณแค่นี้มันไร้ค่าสิ้นดีแต่คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นไงคุณเดินใจคุณค่าของคนมันอยู่ที่ว่าคุณทำความดีหรือเปล่าเพราะว่าความดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหาค่าไม่ได้นะหาค่าไม่ได้อย่างกรณีของถ้าเราทำความดีนะเราได้ไปสวรรค์การไปสวรรค์นั้นหาค่าไม่ได้เราได้ทำความดีอย่างใดหนึ่งเป็นการยืดอายุพระสงฆ์ก็ตามเป็นการช่วยเหลือสังคมก็ตามความดีที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยหาค่าไม่ได้นะแล้วถามว่าถ้าคุณเป็นหนี้อ่ะคุณทำความดีแบบนี้ได้ไหมให้ทานได้ไหมรักษาศีลได้ไหมเจริญภาวนาได้ไหม ได ้นะได้คุณตาบอดคุณทำได้ไหมทำความดีแบบนี ้ทำได้ ทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราได้ทำความดีซึ่งความดีเนี่ยไม่ว่าคุณจะตาบอดคุณก็ทำความดีได้ซึ่งความดีไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้คุณก็ทำความดีได้ไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั่นคือสิ่งที่หาค่าไม่ได้นั่นคือสิ่งที่จะรักษาเราเนี่ยไปตลอดชั่วกาลนานเพราะความดีที่มีเกิดขึ้น นะ ความดีที่มีเกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณค่าของชีวิตที่เราดำรงอยู่ไม่ว่าดีด้านใดด้านหนึ่งที่เราทำกับตัวเองก็ตามแต่คนที่ไม่เบียดเบียนตัวเองก็ชื่อว่าทำความดีกับตัวเองคนที่นั่งสมาธิเจริญภาวนาจะหลับตาลืมตาตามองเห็นตามองไม่เห็นมันก็ต้องใช้ตาใจในการเห็นตาใจในการที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมะได้นะอย่างคนที่เรียกว่าหรือคนที่ว่าพิการด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูหรือทางกายนะเขาจะเห็นแสงสว่างได้ก็ต้องใช้ตาแต่จะบอกว่าไม่มีตาไม่ใช่มันก็ต้องใช้ตาพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้คุณเดินใจนะพูดถึงคนที่มีตาข้างเดียวคนที่มีตาสองข้างนะคนที่มีตาข้างเดียวเนี่ยคือเห็นทางลู่ทางในการที่จะสร้างทรัพย์สินหาปัจจัย4ต่างๆขึ้นมาได้นี่คือคุณมีตาข้างหนึ่งละเพราะงั้นการที่เรารู้จักว่าเราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งขึ้นมานั่นแสดงว่าคุณมีตาข้างหนึ่งนะตาอีกข้างหนึ่งคือรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนะรู้แล้วทำสิ่งที่เป็นกุศลละสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นคือมีตาข้างที่2 อ ืมเราก็มี2ตาแล้วนี่เพราะว่าเรารู้จักทำมาหากินหนึ่งสองเรารู้จักในการที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศล นั้นในทางตรงข้ามนะคนที่แบบว่ารู้แต่การทำมาหากินแต่ไม่รู้สิ่งใดเป็นกุศลไม่รู้สิ่งใดเป็นอกุศลนะอันนี้ถือว่ามีตาข้างเดียวตาบอดข้างหนึ่งนะส่วนคนที่ตาบอดสองข้างเลยก็ไม่รู้จักทำมาหากินด้วยนะไม่รู้จักสิ่งใดเป็นกุศลอกุศลด้วยอันนี้ต่อให้เขามีตาที่แบบเป็นลูกตาเนี่ยนะจับต้องได้มองเห็นแสงเห็นสี ม ี ตาเน ื้ อเนี่ยนะจ๊ะ มีตาเนื้อเนี่ยก็ถือว่าตาบอด เจ้าค ่ ะ แต่คนที่ถึงแม้ตาบอดแต่ถ้ารู้จักทำมาหากินนะนี่คือมีตาข้างหนึ่งรู้จักทำมาหากินด้วยแล้วรู้จักที่จะละอกุศลสร้างกุศลด้วยมีตาสองข้างแล้วยิ่งถ้ารู้อริยสัจสี่ด้วยแหมนี่มีตาสมบูรณ์อันนี้เป็นพุทธวจนที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นะคนที่มีตาสมบูรณ์เนี่ยคือคนที่รู้อริยสัจสี่ดังนั้นการรู้อริยสัจสี่ทำให้ตาเปิดขึ้นตาเปิดขึ้นซึ่งตรงนี้คือดวงตาธรรมจักขุคือตาคือธรรมะแล้วคนที่มีชีวิตอยู่อย่างนี้นะคุณเดินใจชีวิตของเขาเนี่ยมีอยู่อย่างมีค่านะถ้าเขาตายไปตรงนั้นนะเขาตายด้วยการที่อุบัติเหตุก็ตามหมดชีวิตก็ตามการตายของเขาตรงนั้นก็เป็นการตายอย่างมีคุณค่า okay. หรือว่าคุณอาจจะป่วยหนักขนาดที่เรียกว่าหมอไม่รับรักษาแล้วนะการตายตรงนั้นถ้าคุณมีชีวิตอยู่อย่างมีค่าการตายตรงนั้นก็เป็นการตายที่มีค่า okay. ซึ่งอาตมาต้องเตือนนะว่าคนที่โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะปัญหาชีวิตในเรื่องหนี้สินปัญหาชีวิตในเรื่องสุขภาพปัญหาชีวิตในเรื่องร่างกายต่างๆเนี่ยแล้วเกิดความท้อแท้เห็นว่าชีวิตนั้นไร้ค่าการตายตรงนั้นเป็นการตายอย่างไร้ค่าจริงๆสมควร นะ เพราะว่ามันไม่เห็นคุณค่านี่แต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของชีวิตที่เราเหลืออยู่สั้นก็ตามมากก็ตามไม่รู้ล่ะนะเพราะว่าคนที่คิดว่าตัวเองอาจจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ว่าอายุสั้นก็มีนะถ้าเราเห็นคุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่หน้าที่1 2นาทีนะไอ้หน้าที่1 2นาทีตรงนั้นก็เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ค่ะ ซึ่งคุณค่าที่เกิดขึ้นตรงนี้คือการได้ทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทางกายก็ทางวาจาไม่ทางวาจาก็ทางใจล่ะนะเพราะว่าใจที่ถ้าเป็นใจที่แค่ว่าเราตั้งเอาไว้ในการที่จะระลึกถึงพระพุทธประสัมประสงค์ใจนั้นเนี่ยก็เป็นใจที่มีคุณค่า เรา ต้องการให้คุณใจเปรียบเทียบหรือว่าท่านผู้ฟังเปรียบเทียบก็ได้ระหว่างคนที่1นะจิตใจที่มีกักกะด่าว่าคนนั้นคนนี้นะจิตใจเป็นแบบนี้นะแล้วก็ปากก็แบบพ่นไฟด้วยนะการกระทำก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นะกับคนที่สองนะเป็นการกระทำที่แบบว่าสูงดีนะพูดดีคิดดีทำดีใจมีความรักความเมตตานะพูดสิ่งใดที่กระสังสรรค์สังคมการกระทำนั้นก็เป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนคนอื่นเอื้อเฟื้อคนอื่นสองคนนี้คนไหนมีค่ามากกว่ากัน คนที่สองนะเจ้าค่ะ คนที่สองนะเพราะว่าเขาทำความดีถูกไหมคนที่หนึ่งเนี่ยไม่มีค่าเลยการเป็นอยู่ของคนที่เป็นแบบนี้คุณเตือนใจมันไม่ดีแต่มันไม่ดีมันเป็นการอยู่ที่ไม่มีประโยชน์นะตายไปซะยังจะดีกว่าคนแบบนั้นนะคนแบบนั้น เจ้าค่ะ คือบางคนก็อาจจะคิดว่าคนตายไปแล้วคนแบบนี้ตายไปเนี่ยแผ่นดินสูงขึ้นด้วยใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ในขณะที่คนที่สองที่มีการพูดดีคิดดีทำดีนะการอยู่ของเขาเนี่ยมีประโยชน์นะการอยู่ของเขาที่มีประโยชน์การที่เขาตายไปเนี่ยแหมคนอื่นก็ยังคิดถึงยังระลึกถึงคนอื่นยังคิดถึงการระลึกถึงนั่นเป็นความดีความงามนะการตายของเขาก็ยังเป็นสิ่งที่ดีนะ okay. เป็นสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่คนก็ยังแซ่ซ้องสรรเสริญนะถึงแม้ตัวเราเองนะทำสิ่งที่ดีอย่างนี้ตายไปเราก็ยังได้สิ่งที่ดีมีการไปสวรรค์มีการไปที่ที่จะเป็นสุคติเป็นต้น okay. นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคุณค่าของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งของภายนอกคุณใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่มันไม่ได้อยู่ว่าคุณมีหนี้มากหรือมีหนี้น้อยหรือมีสินทรัพย์มากหรือมีสินทรัพย์น้อยมันไม่ได้อยู่ที่คุณมีแขนขาครบไหมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีเพราะเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว okay. มันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอยู่แล้วบางทีมันก็ดีให้บางทีมันก็ไม่ดีให้ความรู้สึก okay. อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะคุณเดินใจคือถ้าเราจะไปคิดโทษว่าเป็นเพราะดินฟ้าอากาศนะถามว่าเราจะไปรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยสิ่งอะไรไปเป็นผู้รู้สึกสิ่งอื่นๆภายนอก ก็คือตัวเราเองนะเจ้าค่ะจิตใจของเรา จิตใจของเราจะไปเป็นผู้ที่รู้สึกสิ่งต่างๆที่มากระทบถูกไหมเช่นคนนี้เขาพูดอย่างนี้กับเราหรือว่าอาหารรสชาติมันเป็นอย่างนี้ผ่านทางลิ้นหรือว่าดินฟ้าอากาศมันเป็นอย่างนี้มันก็ผ่านมาจิตใจของเราจะเป็นผู้ที่ไปรู้สึกได้และจิตใจของเราเองจะไปเป็นผู้ที่รู้สึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับภายนอกใครเป็นผู้ที่จะควบคุมจิตใจของตัวเราเอง ตัวเราเองเจ้าค่ะ เพราะงั้นการที่เราจะรู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในภายนอกได้เนี่ยมันก็เป็นที่ตัวของเราเองเพราะงั้นการที่เราจะไปรู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสิ่งที่เป็นภายนอกแล้วให้สิ่งที่เป็นภายนอกมากำหนดความรู้สึกของเราเนี่ยอาตมาคิดว่าไม่ถูกต้องมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องว่าเราจะให้สิ่งภายนอกมาเป็นตัวกำหนดในการที่จะเรารู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันฟังแล้วมันขัดกันนะ พราะว่าใครล่ะเป็นผู้ที่มารู้สึกก็ตัวเรานี่นะก็ในเมื่อตัวเราเป็นผู้ที่รู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในภายนอกแล้วสิ่งภายนอกมันจะทําให้เราไปรู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่ ม ัน ไม่ควรนะเจ้าค่ะเราควรกําหนดขึ้นที่ใจของเราเอง ถูกต้องเราจะกําหนดตรงนั้นได้อย่างไรเราจะกําหนดความรู้สึกตรงนี้ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อย่างไรตรงนี้เราจึงต้องมีสตินะว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีในโลกนี้เนี่ยนะประเด็นตรงนี้มันก็คือว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจของเรานะมันเป็นผลมาจากสิ่งกระทบในภายนอกนะสิ่งที่มากระทบในภายนอกเนี่ยมันจบตั้งแต่ตอนที่มันเข้ามาอยู่ในใจของเราแล้วนะคุณใจนะมันมากระทบในใจของเรานี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในใจของเรานะถ้าเราจะให้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าได้เวทนาที่เกิดขึ้นในใจของเรานะถ้าเป็นสุขเวทนาแล้วเราลุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นการที่เราลุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมชีวิตของการที่เรามีอยู่ณตรงนั้นมันไม่มีค่าเลยคุณเดินใจเพราะเราลุ่มหลงในความสุขที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในขณะเดียวกันถ้าความรู้สึกที่มาเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันจากภายนอกนะจากภายนอกนะมันมาอยู่ในใจของเราแล้วเรารู้สึกเกิดขึ้นในใจใช่ไหมเรารู้สึกเกิดขึ้นในใจเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์และเรามีความขยักขยแงเกลียดชังไม่น่าพอใจสิ่งที่เป็นความขยักขยแงเกลียดชังที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นอกุศลธรรมนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเป็นความกำหนัดรุ่มหลงก็ตามเป็นสิ่งที่มีความขยักขยแงเกลียดชังก็ตามนั่นเป็นจิตที่ไม่ดีนะเป็นจิตที่ไม่ดีจิตที่ไม่ดีเนี่ยคือณขณะจิตนั้นเราไม่มีคุณค่านะเป็นจิตที่ไม่มีค่าเลยไม่ต่างอะไรกับคนที่คิดชั่วนะถ้าเป็นอย่างนี้มีชีวิตอยู่มันก็ไม่มีค่ามีชีวิตอยู่ยังไม่มีค่านะแต่ในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งในจิตของเราโลกมนุษย์เนี่ยนะสุขก็มีทุกข์ก็มีคุณใจนะสมมติมาเป็นความสุขนะสิ่งต่างๆมากระทบภายนอกเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นความสุขเกิดขึ้นในใจของเรานะเราไม่กำหนัดไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นนะไม่กำหนัดเพราะอะไรเพราะเราเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นโอ้การเห็นความไม่เที่ยงนี่เป็นปัญญานะเป็นปัญญาสว่างวาบขึ้นมาใช่ไหมเป็นปัญญาสว่างวาบนี่คือมีตาคือธรรมะเกิดขึ้นแล้วนะการสว่างวาบขึ้นมาในจิตนั้นเป็นจิตที่ดีนะมีคุณค่ามีคุณค่าคือธรรมะเกิดขึ้นในใจนะหรือมีภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบจากภายนอกมันจบแล้วนะจบแล้วเกิดเป็นเวทนาขึ้นในใจของเราเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะเราไม่ขยักขยแงเกลียดชังแต่เห็นว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นของปัจจัยปรุงแต่งอ้าวนั่นเป็นปัญญานะเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นมันก็สว่างวาบขึ้นมาในจิตของเราในจิตที่มีปัญญาไม่กำหนัดลุ่มหลงในสิ่งที่น่าเพลิดเพลินใจไม่ขยักขยแงเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจในจิตที่เป็นอย่างเงี้ยสูงนะมีคุณค่านะเพราะมีธรรมะอยู่ในใจการมีชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีคุณค่านะต่อให้ตายไปตรงนั้นก็มีคุณค่านะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ นะคือถ้าสมมุติว่าในกรณีแรกเนี่ยคนที่มีภาษาที่น่าพอใจก็ตามภาษาที่ไม่น่าพอใจก็ตามเนี่ยแล้วเขาเกิดลุ่มหลงในภาษาที่น่าพอใจเขาเกิดขยักขยแงในภาษาที่ไม่น่าพอใจตายไปตรงนั้นนะสมมติตายไปตรงนั้นเนี่ยการตายตรงนั้นเป็นบาปนะเป็นการตายที่ไร้ค่าเลยเพราะว่าคุณไปตกนรกคุณจะไปตกนรกกำเนิดในสารเปรตวิสัยเป็นภาษาที่ไม่ดีเพราะว่าคุณมีความลุ่มหลงมีความขยักขยแงมันจะมีลักษณะแห่งการเบียดเบียนเกิดขึ้นก็จะไปอยู่ในภพลักษณะนั้นการตายแบบนั้นไร้ค่าการตายแบบนั้นเป็นบาปนะแต่ถ้าในขณะที่เรารับรู้ภาษาได้ภาษาหนึ่งนะจิตใจเราสูงนี่จิตใจเราเห็นความจริงนี่ความจริงว่าเฮ้ยมันไม่ต้องกำหนัดรุ่มหลงนะเฮ้ยมันไม่ต้องขยักขยแงเกลียดชังนี่นาใจสูงแบบเนี้ยถ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อไปการตอบสนองในทางวาจาการตอบสนองในทางใจนั่นเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่สูงเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าตายตอนนั้นตายตอนนั้นก็เป็นตายอย่างมีคุณค่านะตายอย่างมีคุณค่าเพราะอะไรเพราะคุณจะไปสูงนะไปในที่ที่มันจะไม่มีการคับแค้นความเบียดเบียนความเร่าร้อนก็จะเป็นที่ที่ดีการตายตรงนั้นก็ดีขึ้นมา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันเป็นอยู่ที่การที่เราอยู่ปัจจุบันตรงนี้แหละนะเราเห็นภาษาที่มากระทบในลักษณะที่จะเป็นให้เกิดปัญญาขึ้นหรือไม่การมีชีวิตอยู่ของเราตรงนั้นจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในคุณใจ เจ้าค่ะที่อาจารย์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษามาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายในเช้าวันนี้นี่สรุปก็คือพระอาจารย์ต้องการที่จะให้ทุกๆคนที่มีความคิดแวบขึ้นมา ว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะเจ้าคะได้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง ประพฤติธรรมในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ได้เห็นสัจธรรมอันหนึ่งว่าชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยก็มีทั้งสุขและทุกข์นะเจ้าคะในชีวิตหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็ควรจะดำรงตนอย่างมีสติแล้วก็ทำคุณงามความดีต่อไปอย่าหมดหวังเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้น อยู่ไปอย่างมีคุณค่าจนกระทั่งถึงวันที่เราจะสิ้นอายุขัยไปตามธรรมชาติอย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าคะ แล้วก็ถ้ารวมถึงคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยคนที่ยังไม่ได้คิดฆ่าตัวตายแต่มีชีวิตอยู่อย่างสังกตายมันไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะมีชีวิตอยู่อย่างนั้นคุณควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่มีคุณค่าด้วยการทำความดีไม่ทางกายทางวาจาก็ทางใจมันจะเหลืออยู่มากหรือน้อยก็ตามบางคนมีขีดกำหนดไว้แล้วนะป่วยหนักนะหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายในการมีชีวิตอยู่นั้นก็มีคุณค่าบางคนอาจจะเพิ่งกำเนิดเกิดมาเพิ่งได้ฟังรายการนี้ยังอยู่ในช่วงปฐมวัยอายุยังไม่มากอายุยังน้อยอยู่ในการมีชีวิตอยู่ที่เหลืออยู่นั้นของคุณก็มีคุณค่าบางคนจะแก่จะเข้าโรงอยู่แล้วอายุ80 90หรือ100ปีไอ้ชีวิตที่เหลืออยู่ตรงนั้นถ้ามีอยู่อย่างมีคุณค่ารู้ว่าจะต้องทำอะไรที่มันดีทางกายทางวาจาทางใจชีวิตตรงนั้นมีคุณค่าทันทีคุณตาใจ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ถึงเวลาที่หลังจากที่เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกได้สักการะให้แง่คิดข้อธรรมะดีๆแก่เราเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกกันแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับรายการธรรมารับรุณและฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตามาชี้แจงแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะในหัวข้อของวันจันทร์ก็คือปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญปาน สาธุเจ้าค่ะ